wir wollen drei Stellen aus der Offenbarung zunächst lesen. Umiłowani bracia i siostry, chcemy przeczytać trzy miejsca najpierw z Księgi Objawienia. Zunächst aus Offenbarung 21, Vers 2. Najpierw z 21 rozdziału Księgi Objawienia, drugi wiersz. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Objawienie 21:2. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Und Vers 9. I wiersz 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. 9. Wiersz. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia. Und aus Kapitel 22, Vers 17. 22 rozdział, 17 wiersz. Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. 17 wiersz. A duch i oblubienica mówią: Przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. In diesen drei Stellen, die wir gelesen haben, ist eines gemeinsam. Es geht um die Braut des Herrn Jesus. W tych trzech miejscach, które przeczytaliśmy, mamy jedną wspólną rzecz, mianowicie tą oblubienicę Pana Jezusa. Das ist ein ganz besonderes, schönes Thema, weil es von der Liebe des Herrn Jesus und von innigen Beziehungen zwischen den Gläubigen und dem Herrn Jesus redet. Jest to szczególny temat, gdyż mówi o miłości Pana Jezusa do oblubienicy i o miłości, jaka pomiędzy poszczególnymi wierzącymi panuje. Aber ich möchte ein ganz klein wenig ausholen und sagen, dass es früher schon ein Volk Gottes gab, ein irdisches Volk Gottes, das war Israel. A ja chciałbym jeszcze zacząć od początków, gdy był od dawien dawna ten lud Boży, lud izraelski, wybrany przez Boga. Nach der Verwerfung des Herrn Jesus wurde Israel beiseite gesetzt. Po odrzuceniu Pana Jezusa Izrael został odsunięty na bok. Und auf der Grundlage des Todes des Herrn Jesus sammelt Gott nun ein neues Volk, nicht aus Israel, sondern aus jedem Stamm und jeder Nation und jeder Sprache. I na podstawie dokonanego dzieła Pana Jezusa Bóg zbiera teraz nie tylko z Izraela, ale ze wszystkich narodów świata nowy naród, który na podstawie jego na podstawie śmierci jego syna teraz jest jednym dla niego narodem. Es ist die Versammlung des lebendigen Gottes. Jest to zgromadzenie Boga żywego. Es ist die Versammlung, die der Herr Jesus sich erworben hat, und sie wird uns im Wort unter verschiedenen Bildern gezeigt. Jest to zgromadzenie, które Pan Jezus sobie pozyskał poprzez swoją kosztowną krew, które jest przedstawiane w Słowie Bożym przez kilka różnorodnych obrazów. Ein Bild, das wir vielleicht gut kennen, ist die Versammlung als der Leib Christi. Jeden z obrazów, który na pewno znamy, to to, że zgromadzenie jest przedstawiane jako ciało Chrystusowe. Er spricht von der engen Verbindung aller Glieder und von dem Haupt über den Gliedern, das alles leitet. I pięknie pokazuje, pokazana jest tutaj łączność pomiędzy poszczególnymi członkami i pomiędzy członkami i głową, która wszystkim kieruje. Dann gibt es das Bild des Hauses Gottes, auch ein Bild der Versammlung, die zeigt, dass es einen Hausherrn gibt, der in seinem Haus wohnen möchte. A następnym pięknym obrazem jest obraz domostwa, w którym pan tego domu wszystko według swojego upodobania urządza. Und dann gibt es das Bild der Versammlung als der Braut Christi. A następnie oglądamy obraz zgromadzenia jako tej oblubienicy Chrystusowej. Das spricht davon, wie wir gesagt haben, von Zuneigung, von Liebe, von innigster Verbindung. A ten obraz nam pokazuje ten związek ścisły i przychylności i miłości, jaka panuje między oblubieńcem i oblubienicą. Daneben gibt es noch, ich möchte das nur erwähnen, andere Bilder von der Versammlung, die Familie Gottes oder die Herde Gottes oder die Versammlung als Leuchter. A obok tego są jeszcze inne obrazy zgromadzenia jako rodzina Boża i jako dom i jako świecznik. Aber hier, was wir gelesen haben, sehen wir die Versammlung als die Braut des Lammes und sehen sie in drei ganz verschiedenen Zeitepochen. I tutaj w tych urywkach, które przeczytaliśmy, oglądamy zgromadzenie jako oblubienicę Chrystusową, przedstawioną w trzech różnych epokach czasu. Wenn auch in der Regel die Offenbarung relativ der Reihe nach zeitlich aufgebaut ist, podczas gdy cała Księga Objawienia w zasadzie dość chronologicznie zbudowana jest, so sind doch die drei gelesenen Abschnitte genau andersherum. Es fängt in der Ewigkeit an, über das tausendjährige Reich bis zum heutigen Tag. To jednak akurat w przypadku tych obrazów oblubienicy możemy oglądać odwrotną kolejność, gdyż rozpoczyna się to od stanu wiecznego, przechodzi przez tysiącletnie królestwo i pokazane na końcu jest obecny stan zgromadzenia w dzisiejszych czasach. Wir sehen das in Kapitel 21, Vers 1, wo von einem neuen Himmel und einer neuen Erde gesprochen wird. Oglądamy to w tym 21 rozdziale, w pierwszym wierszu, w którym jest mowa: widziałem nowe niebo i nową ziemię. Und da sehen wir das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen, sehen also den himmlischen Charakter dieses neuen Jerusalems, und das ist die Versammlung. A następnie czytamy o tym nowym Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, które w tym niebiańskim charakterze tutaj jest nam przedstawione. Aber dazu noch später etwas. Ale co do tego, to będziemy troszeczkę później mówili. Die zweite Stelle, die wir gelesen haben, spricht von der Braut, der Frau des Lammes. Ein kleiner Unterschied, der hier gemacht wird. Ale tu dalej w następnym urywku czytaliśmy o tej oblubienicy barankowej, która ten obraz jest troszeczkę inny niż poprzedni. Wir sehen darin, dass das Bild der Braut und der Frau, der Ehefrau hier nebeneinander steht. Oglądamy tutaj w tym przeczytanym urywku, że zarówno oblubienica, jak też i małżonka barankowa w jednym miejscu obok siebie są przedstawione. Es gibt, und auch das werden wir noch sehen, einmal die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut, so wie es auch im natürlichen Leben ist, dass auf dem Brautstand die Hochzeit folgt. A będziemy to jeszcze oglądali, że nastąpi to wesele barankowe, tak jak też i w naszym codziennym życiu odbywają się zaślubiny pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą w Urzędzie Stanu Cywilnego. Und auf die Hochzeit des Lammes wollen wir auch nachher noch einen kleinen Blick werfen. I na to wesele barankowe jeszcze później troszeczkę spojrzymy szerzej. Und wenn die Frau von festen, unauflöslichen Verbindungen spricht, die der Herr Jesus mit seiner Versammlung hat, podczas gdy ten obraz małżonki pokazuje na te trwałe, mocne powiązania, jakie Pan Jezus ma ze swoim zgromadzeniem, ein Grund unserer Sicherheit und wofür wir sehr dankbar sein dürfen, dass wir ganz fest mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Jest to powód do wdzięczności, że jesteśmy w mocny, stały sposób z Panem Jezusem połączeni. So bleibt doch auch die Liebe und diese intensiven Zuneigungen, die besonders in dem Brautstand gesehen werden, auch in Ewigkeit. To też pokazane jest, że ten obraz tej pierwszej miłości, tej oblubienicy jest zachowany aż po stan wieczny. Jeder, der geheiratet hat und verlobt war, wird sich sicherlich noch sehr gut an die Zeit denken, wo er seine Frau kennengelernt hat und welche intensiven Zuneigung da die Beziehung geprägt hat. Wszyscy, którzy zawarli związki małżeńskie, z pewnością przypominają sobie, jak było na samym początku, gdy jako oblubieniec i oblubienica wypełnieni byli tymi świeżymi uczuciami i jak wielkie była wielka przychylność i skłonność jedno do drugiego. Und auch wenn in der Welt gesagt wird, sei mal eine Zeit verheiratet, dann legt sich diese intensive Liebe. Ten świat nam pokazuje, że gdy już ktoś jest przez dłuższy czas w związku małżeńskim, to ta intensywna miłość ustaje. So ist das doch beim Herrn Jesus ganz anders. To da jednak, bleibt die Liebe in Ewigkeit gleich. To jednak w przypadku Pana Jezusa ta sprawa całkowicie inaczej wygląda. Intensywność Jego miłości do Jego małżonki i oblubienicy pozostaje dalej taka sama. Und das ist wunderschön, die Liebe des Herrn Jesus ändert sich nie. To jest cudowną rzeczą, że miłość Pana Jezusa nigdy się nie zmienia. Er hat dich geliebt, als er uns in der vergangenen Ewigkeit auserwählt hat. On nas umiłował, gdy nas w tej przeszłej wieczności przejrzał i wybrał z tego świata. Er ist aus Liebe zu dir und zu mir auf die Erde gekommen. I on w tej miłości do ciebie i do mnie przyszedł tutaj na tą ziemię. Er hat aus Liebe zu dir und zu mir sein Leben am Kreuz gegeben. On z miłości do ciebie i do mnie swoje życie położył na krzyżu Golgoty. Und in seiner Liebe möchte er, dass jeder, der seinem bei ihm ist einmal. I on w tej samej miłości tak bardzo tego pragnie, aby każdy, który jest jego własnością, był razem z nim tam, gdzie on jest. Und in Ewigkeit seine unveränderliche Liebe genießen darf. Aby mógł też i po całą wieczność jego nieodmienną miłość też i oglądać i się z niej cieszyć. Die dritte Stelle in Kapitel 22, Vers 17. Trzecie miejsce zapisane w 22 rozdziale Objawienia w 17 wierszu pokazuje: Da wird die Braut in der heutigen Zeit gesehen, die ruft, komm. Oglądamy tutaj tą oblubienicę, która w dzisiejszych czasach jest tutaj zobrazowana jako ta, która woła ciągle, przyjdź. Wir sehen das daran, dass es diese Zeit betrifft, dass sie ruft, komm, und dass auch noch der Aufruf kommt, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. I to oglądamy, że ta oblubienica po dziś dzień jeszcze dalej woła, przyjdź, i dalej też dodaje do tego, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Und das möchte ich auch dich fragen, genießt du die Liebe des Herrn Jesus schon? Hast du schon dieses Wasser des Lebens gekostet und gehörst du zu dieser Braut dazu? I tak ciebie chciałbym teraz zapytać, czy ty już skosztowałeś z tej miłości Chrystusowej i czy ty przyjąłeś tą miłość i czy należysz do oblubienicy Chrystusowej? Wenn du das noch nicht getan hast, den Schritt, dich zum Herrn Jesus zu bekehren, dann tu es jetzt. Jeżeli tego nie uczyniłeś dotychczas, to uczyń teraz ten krok, aby przyjść do Chrystusa. Die Gläubigen rufen in Verbindung mit dem Geist, komm. I wszyscy wierzący w połączeniu z Duchem Świętym wołają do Niego, przyjdź. Sie wünschen, dass der Herr Jesus am besten jetzt kommt, heute noch kommt. Oni życzą sobie tego, aby Pan Jezus najlepiej by było, żeby już dzisiaj przyszedł, nawet i teraz. Aber wenn du dich nicht bekehrt hast, dann ist es ab dann, wenn der Herr Jesus gekommen ist, für dich zu spät. Ale wiedz, że jeżeli się nie nawróciłeś, to gdyby Pan Jezus w tym momencie przyszedł, to będzie już dla ciebie na wieczność za późno. Aber glücklich, wer zu dieser Braut gehört und voller Sehnsucht das Kommen des himmlischen Bräutigams erwarten kann. Ale szczęśliwy może być ten, który należy do oblubienicy i z tęsknotą może oczekiwać tego oblubieńca, który ma przyjść. Das sind also drei Stellen, wo direkt von der Braut geredet wird. Viel mehr gibt es nicht, wo das Wort direkt steht. To są te trzy najważniejsze miejsca, w których jest mowa o oblubienicy i poza nimi nie ma innych, które by tak bezpośrednio mówiły o oblubienicy. Aber es gibt noch eine Reihe andere Stellen, die davon reden. Ale oprócz tych miejsc jest cały rząd następnych, które też o tym mówią. Und wir wollen uns davon einige auch noch kurz angucken, weil das sehr lehrreich ist. I też niektóre chcielibyśmy też i dzisiaj pooglądać, dlatego też, że i one są bardzo pouczające, mówiące w obrazach. Zunächst wollen wir Matthäus 13 betrachten. Najpierw chcielibyśmy rozważyć Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Matthäus 13, Vers 45 und 46. Przeczytamy Mateusza 13 rozdział, 45 i 46 wiersz. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Die Perle ist ein wunderbares Bild der Versammlung. Perła jest cudownym obrazem zgromadzenia. Die Perle ist nur dann schön und wertvoll, wenn sie unversehrt ist. Perła jest tylko wtedy piękna i bardzo kosztowna, jeżeli ona jest jako nieuszkodzona. Und so ist die Schönheit der Versammlung in ihrer Einheit zu sehen, dass da ist ein Leib, diese Einheit macht die Schönheit der Versammlung aus. Ta perła wskazuje na jedność zgromadzenia i zgromadzenie samo w sobie będzie tylko wtedy piękne, jeżeli będzie zachowywało jedność. Es wird hier von einer sehr kostbaren Perle gesprochen. Tutaj jest mowa o jednej bardzo kosztownej perle. Und von einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. I mowa jest o kupcu, który poszukiwał w swoim życiu pięknych pereł. Es ist aus dem Zusammenhang zu sehen nicht schwer zu verstehen, dass dieser Kaufmann der Herr Jesus ist. I na pewno nie jest to trudne, aby to zrozumieć, że tym kupcem jest właśnie osobiście Pan Jezus. Wir lesen nicht oft, dass Gott etwas sucht. My nie czytamy często, aby Bóg czegokolwiek poszukiwał. Es zeigt uns ein Verlangen im Herzen Gottes. A to miejsce pokazuje nam pewne pragnienie w sercu Bożym. Zum Beispiel der Vater sucht solche, die ihn anbeten in Geist und Wahrheit. Czytamy w innym miejscu, a Ojciec szuka tych, którzy by Go uwielbiali w duchu i w prawdzie. Und hier der Kaufmann, der schöne Perlen sucht. A tu czytamy o tym kupcu, który poszukiwał tych pięknych pereł. Und der diese eine sehr schöne Perle suchte und vor allem fand. I czytamy o nim, że on szukał jedną taką kosztowną perłę, ale najważniejsze to to, że on ją znalazł. Und sie war ihm so wertvoll, dass er hinging und alles verkaufte, was er hatte. Das spricht davon, dass der Jesus sich am Kreuz gegeben hat. A on uważał, że ta jedna, którą teraz znalazł, jest tak piękna, że on postanowił wszystko sprzedać, co posiadał, aby ją nabyć. To mówi obrazowo o Panu Jezusie, który poszedł na krzyż. Wir sehen hier die Sache einmal von der Seite des Herrn Jesus aus. Tu przyglądamy się tej sprawie od strony Pana Jezusa. Wir freuen uns sehr an dem, was Gott uns geschenkt hat. My cieszymy się często z tego, co Bóg nam podarował. Was wir für Segnungen haben. Jakie my posiadamy błogosławieństwa. Was wir genießen dürfen. Z czego my możemy się cieszyć i korzystać. Und dafür sind wir sehr dankbar. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Und das ist auch schön so. I na, to jest dobre, że tak jest. Aber es ist auch gut, sich einmal auf die Seite Gottes zu stellen. Ale jest również rzeczą dobrą, gdy staniemy po stronie Bożej. Und dass auch er etwas sucht, dass auch er etwas möchte. I spojrzmy na to tak, czego on poszukuje i czego on chce. Und das sehen wir in diesem Bild der Perle und später auch in der Braut. I tak możemy w tym obrazie tej perły, a później w obrazie oblubienicy, dass der Herr Jesus sie für sich haben möchte. Widzieć to pragnienie, że Pan Jezus chce posiadać tą perłę i zgromadzenie dla siebie samego. Und ich greife etwas vor, dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellt. I troszeczkę wyprzedzę te myśli. On chce to zgromadzenie dla siebie samego uwielbione przedstawić. Es ist einfach wunderbar, auch einmal den Standpunkt zu wechseln und zu versuchen, soweit es uns Geschöpfen möglich ist, die Dinge von Gottes Seite aus zu sehen. Jest to rzeczą cudowną zmienić punkt patrzenia i na ile jest to możliwe dla nas jako tych stworzeń spojrzeć ze strony Bożej, jak On na to patrzy. Es öffnet uns ganz neue Blicke, es öffnet uns Blicke direkt in das Herz Gottes. A to otworzy przed nami nowy sposób spojrzenia, kierujący nasze oczy aż do serca Bożego. Wir sehen es zum Beispiel in diesem wunderbaren Kapitel Epheser 1. Na przykład możemy zagłębić się w tym cudownym rozdziale listu do Efezjan 1. Wo es um unsere geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern geht. Tam w tym rozdziale, gdy chodzi o te duchowe błogosławieństwa dla nas przygotowane w niebiańskich okręgach. Da lesen wir, dass Gott etwas für sich selbst haben möchte. I tam możemy przeczytać, że Bóg coś zapragnął posiadać dla siebie samego. Und so geht beides miteinander. Wir dürfen uns freuen über das, was Gott uns geschenkt hat, dürfen aber auch sehen, was es für das Herz Gottes ist. I te dwie rzeczy równolegle przebiegają. My możemy cieszyć się z tego wszystkiego, co Bóg nam podarował, ale jednocześnie też i oglądać ze strony Bożej, z czego On się cieszy. Das sehen wir hier in dem Beispiel mit den schönen Perlen. Da suchte der Kaufmann etwas und gab alles hin, weil ihm diese Perle so kostbar war. Es war diese einzigartige Perle. Er hat auch nicht verschiedene, mehrere, eine. I tak to możemy tutaj cudownie oglądać w tym przykładzie jednej perły, którą poszukiwał ten kupiec. Nie czytamy tu, że szukał on wiele różnych pereł. Czytamy, że on szukał tą jedną, jedyną, kosztowną. Und diesen Gedanken finden wir auch in anderen Stellen noch wieder. I tego rodzaju myśl możemy znaleźć we wielu innych miejscach. Otwórzmy drugi list do Koryntian, 11 rozdział, drugi wiersz, drugi list do Koryntian 11:2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Wir sehen hier, dass das, was Gottes Herzen wichtig ist, auch dem Herzen des Apostels Paulus wichtig war. I tu widzimy, że to, co było ważną rzeczą dla serca Bożego, stało się również rzeczą ważną dla apostoła Pawła. Menschen mit einem Mann zu verloben, mit Christus in Verbindung zu bringen. Aby ludzi z jednym mężem zapoznać i zaręczyć wierzących z Chrystusem. Wobei man sowohl an das Evangelium denken kann, aber hier vor allem wohl auch die Gläubigen mit dem Herrn Jesus fester verbinden. Z pewnością możemy myśleć tutaj o głoszeniu Ewangelii, ale przede wszystkim tutaj chodzi, aby z Chrystusem mocno połączyć wszystkich wierzących. Wir sehen, wie wichtig das ist, wenn er am Anfang des Verses bedeutet, wie er eifert mit Gottes Eifer, und das geht schon weit. Jak to piękną rzeczą jest, gdy czytamy te słowo z gorliwością Bożą zabiegałem. Es zeigt, dass er hier in seiner Haltung in Übereinstimmung mit Gott war, der diesen Eifer selbst auch hatte, seinem Sohn eine Braut zuzuführen. Widzimy tutaj, że on z tą samą gorliwością zabiegał o to, aby przedstawić Bogu tą jedną czystą oblubienicę, tak jak i Bóg o to zabiega. Wir sind also einem Mann verlobt. A więc jesteśmy zaręczeni z jednym mężem. Wir sind gleichsam hier auf der Erde im Brautstand. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy na tej ziemi w tym stanie zaręczenia. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch ist. Hier bei uns ist einem Mann betont gedruckt. Myślę, że też i u was jest to podkreślone, że zaręczyłem was z jednym mężem. Das heißt, Gott möchte, und das war auch der Wille des Apostels, dass wir ganz und ausschließlich mit Christus verbunden werden. To znaczy, że Bogu na tym zależy i to było pragnieniem apostoła, aby wierzących zaręczyć tylko i wyłącznie z Chrystusem. Unsere Herzen sind so schnell mit anderem verbunden. A jakże szybko nasze serca łączą się z innymi rzeczami. Wie viel gibt es, was unsere Herzen anzieht? Jakże wiele jest rzeczy, które pociąga w międzyczasie nasze serce. Und doch war es der Wunsch des Apostels und es ist der Wunsch des Herrn Jesus, dass wir ganz und ausschließlich für den Herrn Jesus da sind. A jednak było to życzeniem apostoła i co było to samo życzeniem Pana Jezusa, aby w całości i tylko i wyłącznie zaręczyć z tym jednym mężem. Und dass die Zuneigungen unserer Herzen nur ihm gelten. Aby wszystkie uczucia naszego serca tylko temu jednemu, do jednego należały. Aber ihr merkt, wir sind schon wieder bei unserer Seite. Ale zauważacie, znowu jesteśmy po naszej stronie. Paulus schreibt, er will sie als eine keusche Jungfrau dem Christus darstellen. Paweł tutaj napisał, że on chciałby tą właśnie dziewicę czystą stawić przed Chrystusem. Damit Christus etwas für sein Herz hat, der die seinen auch liebt. Aby Chrystus miał coś przed swoim sercem, gdyż on tak bardzo umiłował wszystkich swoich. Und wir sehen, wie wichtig das ist, die Gläubigen als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. I z tego też widzimy, jak to rzeczą jest ważną, aby Chrystusowi przedstawić tą dziewicę czystą. Das spricht von Reinheit. I to określenie zawiera w sobie czystość. Und dass sich diese Jungfrau mit niemand anderem beschäftigt. I chodzi o to, aby ta oblubienica nie zajmowała się nikim innym. Als Rebekka dem Isaak zugeführt wurde, gdy Rebekka była przyprowadzona do Izaaka und ihn sah, i zobaczyła go z daleka, da verhüllte sie sich. To zasłoniła swoją twarz. Ihre ganze Schönheit sollte nur noch für Isaak sein. A to oznaczało, że cała jej piękność miała tylko należeć do Izaaka. Und welche Freude muss Isaak an seiner Rebekka gehabt haben. I jak bardzo musiał się ucieszyć Izaak Rebeką. Denn das Wort berichtet uns, dass sie sehr schön war. Dlatego, że słowo nam to podaje, że była też i bardzo piękną kobietą. Und so ist auch die Versammlung schön für den Herrn Jesus. I tak też i zgromadzenie jest pięknym dla Pana Jezusa. Und wir haben gesehen, dass ihre Schönheit in der Einheit besteht, aber auch in der Reinheit. I mogliśmy to oglądać, że ta piękność jest właśnie zawarta w tej jedności, ale również też i w jego czystości. Ist das nicht ein Anreiz für unsere Herzen, ganz für den Herrn Jesus da zu sein und uns vor jeder Verunreinigung zu hüten? Czy to też i nie powinno być pragnieniem naszego serca, aby w pełni być do dyspozycji Pana Jezusa i samego siebie chronić od wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia? Lesen wir noch aus Epheser 5. Przeczytamy jeszcze z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Epheser 5, ab Vers 25. Przeczytamy z Efezjan 5 rozdział od 25 wiersza. Vers 25 bis 29. Do 29. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. I 32 wiersz. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Der letzte Vers sagt uns ja ganz deutlich, dass es auf Christus und seine Versammlung gesagt ist. Wir sehen hier am Beispiel von Mann und Frau das Verhältnis von Christus und seiner Versammlung. Ostatni wiersz nam pokazuje, że tutaj chodzi o Chrystusa i jego zgromadzenie, które u nas w polskim tłumaczeniu jest przedstawione jako słowo Kościół, mówiące o Chrystusie i tym drogo nabytym zgromadzeniu. Wir sehen in Vers 25 das große Thema, dass Christus die Versammlung geliebt hat. Widzimy w wierszu 25 ten wielki temat tego urywku, że Chrystus umiłował swoje zgromadzenie. Und wir haben hier in dem verlesenen Abschnitt zwei Ebenen. I w tym przeczytanym urywku możemy oglądać dwie płaszczyzny, dwa poziomy. Eine praktische Ebene, die für Eheleute gilt, ganz praktisch im Leben auf der Ehe, wo sie Christus und seine Versammlung darstellen können im Eheleben. I tu oglądamy pierwszą, to płaszczyzna całkowicie praktyczna, jaką my możemy w naszym życiu przedstawiać poprzez życie pomiędzy małżonkami, jak w małżeństwie, które jest kierowane przez Chrystusa. Etwas, das jeder christlichen Ehe einen besonderen himmlischen Adel und Glanz gibt. Aby każdy partner w tym małżeństwie miał swój szczególny charakter. Es gibt aber auch eine zweite Ebene. Ale jest również też i druga płaszczyzna. Und das ist Christus und seine Versammlung. A to jest płaszczyzna przedstawiająca Chrystusa i jego zgromadzenie. Mann und Frau. I mąż i żona. Wir haben gesehen, dass er sie geliebt hat und dass er sich selbst für sie hingegeben hat. Das hat er nicht einen anderen machen lassen, das hat er selbst getan. I czytaliśmy o tym, że on sam dla siebie pozyskał to zgromadzenie. Nie pozwolił, aby to zgromadzenie było pozyskane przez jakiegoś innego męża. Nie, on to sam uczynił. Was wäre das für eine Liebe, wenn es eng wird und gefährlich wird, wenn ich dann einen anderen vorschicken würde, um etwas für meine eigene Frau zu tun. Jakież to by było małżeństwo, gdyby w momencie niebezpieczeństwa mąż zawołał kogoś innego, aby wystąpił i bronił małżonkę zamiast on sam osobiście. Das hat der Herr Jesus nicht getan. Er hat sich selbst für die Versammlung hingegeben und hat dieses so schwere Werk vollbracht, das wir heute Morgen betrachtet haben. Pan Jezus tak też nie uczynił. On sam wystąpił, aby to zgromadzenie dla siebie samego pozyskać, o czym mogliśmy rozmyślać dzisiaj w godzinach rannych. Mehr kann ein Mann für seine Frau nicht tun, als sich selbst für sie hingeben. Więcej mąż nie może uczynić dla swojej żony, jak oddać w śmierć samego siebie. Und das hat der Jesus für die Seinen getan. A to uczynił Pan Jezus dla wszystkich, którzy są Jego. Aber er hatte auch einen Zweck, den er dabei verfolgte. Ale miał w tym też i jeden cel, do którego podążał. Das sehen wir in Vers 26. To oglądamy w 26. wierszu. Damit er sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. Übrigens, für die Jüngeren haben wir hier einen schönen Hinweis, warum das Wort Gottes mit Wasser verglichen wird. Das können wir an dieser Stelle sehr schön sehen. A poza tym, to dla wszystkich z was młodszych, możecie tutaj zauważyć, jak Słowo Boże jest przedstawiane jako woda, którą możemy się obmyć. Tutaj jest to dobitnie przedstawione. Er hat also in Vers 25 sich selbst für sie hingegeben, das ist Vergangenheit. Oglądamy w wierszu 25, że on siebie samego wydał i to jest przeszłość. Und jetzt in der Gegenwart heiligt er sie. Ale teraz, w teraźniejszości, on je uświęca. Heiligen bedeutet ganz für sich beiseite setzen. Uświęcić to znaczy dla, całkowicie dla siebie samego pociągnąć do swojego boku. Und sie reinigen heißt, dass er sie befreien will von allem, was diese Schönheit stören könnte. Und dazu benutzt er sein Wort. A uświęcić to znaczy zachować od wszystkiego, co by mogło być zakłócające tą piękność, a to wszystko się dzieje poprzez Jego Słowo. Und deshalb ist es übrigens auch immer gut, viel im Wort Gottes zu lesen, weil es einen reinigenden Einfluss auf unser Leben hat. I dlatego jest to rzeczą dobrą, wiele czytać Słowa Bożego, gdyż ono wywiera oczyszczający wpływ na nasze życie. Auch wenn wir es vielleicht einmal nicht verstehen, so ist die Wirkung doch da. Nawet jeżeli my w pewnych urywkach nie rozumiemy tego słowa, to jednak to oddziaływanie oczyszczające zawsze się odbywa. Denn mancher sagt, viele Verse sind mir zu schwer, ich verstehe das nicht. Und doch, wenn wir sie lesen, haben sie eine gute Wirkung auf uns, auch wenn wir es vielleicht nicht merken. Wielu to poświadcza, że mówiło, ja wiele wierszy nie rozumiałem, ale jednak to oddziaływanie oczyszczające dobitnie odczułem. Doch was die Stelle eigentlich sagt, ist sein Dienst an allen Gläubigen, an der Versammlung. Das war eben ein kleiner Nebengedanke. Ale tutaj chodzi o to, że to działanie oczyszczające jest wykonywane przez Niego, to jest Jego służba na wszystkich członkach zgromadzenia. Wir haben in Vers 25 gesehen, was er getan hat. W wierszu 25 oglądaliśmy, co on uczynił. Wir sehen in Vers 26, was er jetzt tut. W 26 wierszu oglądamy, co on teraz dalej czyni. Und in Vers 27 lesen wir wieder ein damit. A w wierszu 27 znowu czytamy to słówko aby. Er tut das, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht einmal darstellt. Das ist die Zukunft. I czyni to wszystko po to, aby to zgromadzenie dla siebie samego przysposobić pełne chwały, a to już dotyczy przyszłości. wenn er dann die Seinen zu sich genommen hat. A stanie się to wtedy, gdy on wszystkich ze swojej własności do siebie zabierze. Und dann an der Versammlung seine Herrlichkeit gesehen wird. I wtedy na zgromadzeniu będzie widoczny obraz Jego świętości. Und wir sehen, wie schön das sein wird. Es wird hier gesagt, dass kein Flecken zu sehen sein wird. Jak oglądamy to tutaj, jakie to będzie piękne, że na Jego zgromadzeniu nie będzie widoczny, nie będzie widoczna nawet ani jedna plamka. Vollkommen rein, aber auch ohne Runzel. Będzie doskonale czyste, ani nawet nie będzie najmniejszej zmazy. Runzel haben ältere Leute. Ani nie będzie zmarszczki, która się pojawia też i na twarzach starszych ludzi. Und das sieht oft, ich will niemand zu nahe treten, aber nicht mehr so schön aus wie die jugendliche Frische. Ja oczywiście nie chcę tutaj osobiście do nikogo się zwracać, ale wiemy, że starsi ludzie już nie wyglądają w tej świeżej młodości. Die Schönheit der Versammlung wird nie abnehmen. A tu oglądamy, że piękność zgromadzenia nigdy nie będzie umniejszona. Sie wird auch in Ewigkeit, wenn viel, ja Zeit wird es dann nicht mehr geben, sie wird in Ewigkeit nicht verändert sein. I po całą wieczność ta piękność zgromadzenia nigdy się nie zmieni. Sondern sie wird heilig und untadelig sein. Ale zawsze będzie święte i nienaganne. Da gibt's nichts mehr in der Versammlung, wo Gottes Auge kein Wohlgefallen findet. Nie będzie niczego na zgromadzeniu, w czym oko Boże by nie znalazło swojego upodobania. So sind das drei wunderbare Schritte. Er hat sich für die Seinen hingegeben, damit er sie reinigte, damit er sie sich selbst verherrlicht darstellte. Und da sind wir wieder dabei, dass er etwas für sich selbst sucht. Es ist zu lange. Gut. Also, wir haben drei Schritte. My mamy tu przed sobą trzy kroki. Er hat sich selbst für die Versammlung hingegeben. On siebie samego za to zgromadzenie wydał. Er reinigt sie jetzt. On je teraz oczyszcza. Damit er einmal in Zukunft seine Freude an dieser wunderbaren Versammlung haben kann. Aby mógł w przyszłości cieszyć się tą pięknością i doskonałością zgromadzenia. Und da sind wir wieder bei dem, es geht um das, was er sucht. Und wie schön, dass wir es für ihn sein dürfen. I znowu wracamy do samego początku, o co mu chodziło, gdy on zaczął szukać tą piękną perłę. Dann wollen wir nach Offenbarung 19 gehen. A teraz przejdźmy jeszcze do Księgi Objawienia z powrotem, do 19 rozdziału. Offenbarung 19, Vers 7. Siódmy wiersz, 19 rozdział Objawienia. I ósmy. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Dieser Abschnitt lässt uns einen Blick in den Himmel tun. Dieser Abschnitt lässt uns einen Blick in den Himmel tun. Ten urywek pozwala nam spojrzeć w niebo. In eine Zeit, wo die Versammlung entrückt ist. I w tym czasie, gdy zgromadzenie już będzie pochwycone i zabrane z tej ziemi. Wo die Erde schon von Gerichten getroffen ist. W tym czasie, w którym ziemia będzie musiała być dotknięta wszystkimi sądami. Kurz vor dem Gericht, wo wir am Freitag davon gehört haben, an dem Antichristen und dem römischen Tier. I gdy będzie znajdowała się krótko przed tym sądem, jaki będzie musiał być dokonany, o czym słyszeliśmy w piątek, nad Antychrystem i tym przywódcą przyszłego nowego cesarstwa rzymskiego. Da finden wir eine wunderschöne Szene. To w tym czasie odbędzie się ta cudowna scena, o której tu czytaliśmy. Eine Hochzeit im Himmel. Odbędzie się wesele w niebie. Es ist die Hochzeit des Lammes. A jest to wesele barankowe. Des Lammes Gottes, wieder ein Bild davon, wie er sich gegeben hat. I tego baranka Bożego, znowu obraz tego baranka, który siebie samego wydał. Und es ist ein Anlass, um fröhlich zu sein und zu frohlocken. I jesteśmy tutaj świadkami tego wezwania, aby cieszyć się i radować się. Jetzt ist der Augenblick gekommen. Teraz nastała ta chwila, auf den der Herr Jesus gewartet hat, na którą tak długo Pan Jezus oczekiwał, und auf den auch unser Warten eigentlich doch gehen sollte. Na którą też i nasze oczekiwania przez całe nasze życie na ziemi powinny być skierowane. Wir werden entrückt. Będziemy wtedy już pochwyceni i zabrani przez Pana do nieba. Wir müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Musimy stanąć przed sędziowską stolicą Chrystusową. Und dann, wenn alles zwischen Christus und den Seinen in Übereinstimmung gebracht ist. I wtedy, gdy po tej stolicy sędziowskiej Chrystusowej pomiędzy Chrystusem a tymi, którzy są Jego własnością, będzie już wszystko uporządkowane. Dann ist der Augenblick, wo die Hochzeit des Lammes stattfinden wird. Wtedy nastaje ta chwila, w której może odbyć się wesele barankowe. Wir sehen, dass seine Frau hat sich bereitet. Widzimy, że tutaj jego oblubienica się przygotowała. Interessanterweise wird hier nicht von Braut, sondern von Frau gesprochen. So fest sieht Gott das schon. Nein, es ist Braut. Wir haben Frau. Ja, gut, also. W niemieckim tłumaczeniu pod koniec siódmego wiersza jest mowa o małżonce, a my mamy oblubienica. Und dann lesen wir, dass ihr etwas gegeben wurde. I czytamy o tym, że jej zostało coś podarowane. Sie sollte sich kleiden in eine feine Leinwand. Dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. Glänzend und rein. Który jest czysty i lśniący. Das spricht von einem Gewand, in das sie ganz eingehüllt wurde. Jest tu mowa o tego rodzaju odzieniu albo sukni, w którą ona została całkowicie okryta. Das Glänzende spricht von der Herrlichkeit Gottes. To, że on, to odzienie jest błyszczące, to mówi obrazowo o tej chwale Bożej. Und von seiner Reinheit. I o całkowitej czystości. Es ist ein Ergebnis des Richterstuhles des Christus. A wszystko to jest właśnie wynik przejścia przez stolicę sędziowską Chrystusową. Sie ist bekleidet mit dem, was dem Bräutigam gefällt. Ona jest przyodziana wszystkim tym, co tak bardzo podoba się temu oblubieńcowi. Auch diese Frau ist dann zur Freude des Bräutigams. Es ist immer die Versammlung. Ta niewiasta jest właśnie zawsze radością dla oblubieńca. Takim jest zgromadzenie. Und dann folgt noch eine Ermunterung für uns alle. A następnie czytamy taką zachętę, pociechę dla nas wszystkich. Die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Wyjaśnienie tego, że ten bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das auch kennt. Da gibt es eine Fußnote und da steht die gerechten Taten. Habt ihr nicht? Hier, auf dem, in dem Text. Ah, gibt's gar nicht. Also, dann bleiben wir bei den Gerechtigkeiten. Wir können in die Ewigkeit im Grunde von materiellen Dingen nichts mitnehmen. Do wieczności nie będziemy mogli niczego zabrać z tych obecnych dóbr materialnych na ziemi. Sei es, dass ein Gläubiger stirbt oder dass er direkt entrückt wird. Obojętnie, czy wierzący człowiek umiera na tej ziemi, albo gdy będzie przemieniony żywy w to ciało uwielbione, gdy Pan przyjdzie. Er muss alles irdische zurücklassen. Wtedy musi zostawić na tej ziemi wszystko to, co ziemskie. Gehen wir dann mit leeren Händen heim? Czy my wtedy wejdziemy do domu ojcowskiego z pustymi rękoma? Nein, es gibt etwas, das in der Ewigkeit gefunden wird. Nie, istnieje coś, co będzie tam w wieczności znalezione. Und das sind hier die Gerechtigkeiten der Heiligen. A to są właśnie te sprawiedliwe uczynki wszystkich świętych. Jetzt machen wir so. In der deutschen Übersetzung steht dabei, die gerechten Taten sind das, die Gerechtigkeit. Ja, ja. Das steht so. Okay. Und das ist wunderbar. Jest to cudowną rzeczą. Auch wenn du vielleicht hier auf Erden dich gering fühlst. Nawet jeżeli tutaj na tej ziemi czujesz się, że jesteś osobą tak niewiele znaczącą. Wenn du einen sehr einfachen Platz einnehmen musst auf der Erde. Że musisz zajmować na tej ziemi miejsce takiego prostego człowieka. Wenn du Schwierigkeiten hast, krank bist, hier nicht viel hast an äußeren Dingen. I nawet jeżeli masz ogólne trudności na tej ziemi, czy to materialne, czy też i ciągłe choroby. Ein Leben, das für den Herrn Jesus geführt ist. Ale prowadzisz życie, które jest poświęcone Panu Jezusowi. Und was du nach dem Willen Gottes getan hast. I wszystko to, co ty uczyniłeś według woli Bożej. Wenn du dem Willen Gottes in deinem Leben persönlich entsprochen hast. Jeżeli ty w twoim życiu całkowicie wszystko wypełniłeś, co jest zgodne z wolą Bożą. Sei es groß oder klein. Nieważne, czy to są małe, czy wielkie rzeczy. Wenn du den Willen Gottes getan hast, dann wird es in der Ewigkeit wiedergefunden. Jeżeli ty wykonałeś to zgodnie z wolą Bożą, to wszystkie te uczynki będą znalezione w wieczności. Wie gnädig ist doch unser Gott. Jakże łaskawym jest nasz Bóg. Er zeigt uns seinen Willen. On nam w naszym życiu pokazuje, jaka jest jego wola. Er gibt uns die Kraft, diesen Willen überhaupt tun zu können. To on daje nam w ogóle siłę, aby jego wolę wykonać. Und dann gibt er uns auch noch Lohn dafür, für etwas, was wir doch nur in seiner Kraft getan haben. A do tego on da nam nagrodę, a w zasadzie przecież to my wszystko od niego otrzymaliśmy i on dał nam do tego siłę, żeby to wykonać. Andersherum, wenn wir das nicht getan haben, dann wird das Kleid nicht so schön werden. Ale odwrotnie mówiąc, jeżeli znając Jego wolę czegoś nie wykonaliśmy, to to doprowadzi do umniejszenia piękności tej szaty. Nicht, dass es nicht da sein wird. Tu nie chodzi o to, że nie będziemy mieli tej szaty. Und doch können wir jetzt schon ein wenig sozusagen daran mitarbeiten. Ale możemy już tutaj na tej ziemi przyczyniać się do upiększenia tej szaty. Indem wir den Willen Gottes tun. Gdy będziemy wykonywali wolę Bożą. Dann wird die Versammlung, wir haben das anfangs gelesen, im tausendjährigen Reich gefunden. A o tym już na samym początku czytaliśmy w 21 rozdziale objawienia. To zgromadzenie będzie się znajdowało kiedyś w niebie. Als die heilige Stadt Jerusalem herabkommt aus dem Himmel von Gott. I jest przedstawione tutaj w 21 rozdziale, w drugim wierszu, że jest zobrazowane jako miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Es fehlt jetzt die Zeit, dieses Kapitel 21 zu lesen. Oczywiście brakuje nam teraz czasu, abyśmy rozważali ten 21 rozdział. Aber die Beschreibung dieser Stadt ist beeindruckend in ihrer Schönheit und in ihrer Reinheit. Ale jakże wielkie wrażenie na nas wywołuje opis tego miasta w jego czystości i piękności. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass sie vom Himmel herabkommt. Ja chciałbym tylko to podkreślić, że ono z nieba zstępuje. Und das zeigt den himmlischen Charakter der Versammlung. I to wskazuje na ten niebiański charakter zgromadzenia. Die wahre Heimat der Versammlung ist das Vaterhaus, nicht die Erde. Prawdziwą ojczyzną zgromadzenia jest dom ojcowski w niebie, a nie ta ziemia. Und doch hat sie auch eine Aufgabe und einen Platz auf der Erde. A jednak to zgromadzenie ma do wypełnienia zadania swoje i swoje miejsce ma na tej ziemi. Im tausendjährigen Reich. I również w tysiącletnim królestwie. Aber ihre Heimat ist und bleibt das Vaterhaus. Ale jego ojczyzną jest i pozostanie na wieczność dom ojcowski. Und selbst im ewigen Zustand. I nawet w tym wiecznym stanie lesen wir von dem neuen Jerusalem wieder aus dem Himmel herabkommend von Gott. Czytamy o tym nowym Jeruzalem, że zstępuje od Boga. Es wird dann gesprochen von der Hütte Gottes bei den Menschen. I czytamy o nim, że staje się tym domostwem Bożym tutaj na tej ziemi. Und doch wieder ist der Platz der Versammlung immer noch und wird es in Ewigkeit bleiben im Himmel, im Vaterhaus. Ale zawsze to zgromadzenie będzie miało swoje miejsce jako ojczyznę, ten dom ojcowski w niebie. So haben wir jetzt viel gesehen. Tak teraz dzisiaj mogliśmy wiele z tych rzeczy oglądać. Über die Versammlung als Braut des Lammes. I rozmyślać o zgromadzeniu jako tej oblubienicy barankowej. Haben gesehen, dass der Herr Jesus etwas an ihr gefunden hat, an dieser einen sehr kostbaren Perle. Mogliśmy temu się przyglądać, że Pan Jezus znalazł wielkie wspaniałości w tej jednej kosztownej perle w tym zgromadzeniu. Und dass dieses Bild von inniger Zuneigung spricht zwischen dem Herrn Jesus und den Seinen. I że ten obraz wskazuje również na tą ścisłość uczuć, jakie istnieją pomiędzy nim a zgromadzeniem. Von dem, was die Versammlung für den Herrn Jesus ist. I widzimy w nim obraz tego wszystkiego, co oznacza zgromadzenie dla Pana Jezusa. Und das ist sicher der vorherrschende Gedanke. I to z całą pewnością jest ta najważniejsza przewodnia myśl. Aber wie in jeder Beziehung dürfen natürlich auch wir die Beziehung zu unserem himmlischen Bräutigam genießen. Ale my możemy również też i cieszyć się i korzystać z naszego osobistego związku z tym oblubieńcem. Wenn wir bedenken, wo wir herkamen, gdy pomyślimy sobie, skąd jest nasze pochodzenie, was wir waren, jakimi my byliśmy, verlorene Sünder, zgubionymi grzesznikami, Aufrührer, buntownikami, Rebellen, rebeliantami. Und jetzt dürfen wir aus Gnaden zu dieser Braut gehören. A my teraz możemy z łaski należeć do tej oblubienicy. Bringt uns das nicht zur Anbetung über die Größe der Gedanken Gottes? Czy nie doprowadza nas to do stanu uwielbienia, gdy oglądamy tą wielkość Bożą? Und welche Liebe in seinem Herzen tätig war und ist und bleibt. I jaka wielka miłość w jego sercu była czynna, jest czynna i będzie czynna.